Euskal Irratiak onda iziela saio, itzen maiten gina uzuen, hemen izanen girela, Izpurako Festimenta berri gelarat, gina gira, gaur Irulegiko irratitik ezain urrunden gela hortarat, eta bai, hemen plantatia baita, joan den aste hartetik unat, Amaia Riuzpeiruz, bere diska berriaren zat, egoitza artistikoa egiten du, oden, jakinen dugu, xuxen zer den hori lehenik agurtzen zituko, Amaia, ongi zidea. Bai, egunan, bai, minesker, ongi. Ba, fiskat lotxatzen, beldurtzen hasia, bai, egun arruiltzen ari delaik? Ez bai, behizik, iten du, ia, zomait, egun edo berba astere, fiskat urdurin izalag, larumateko konzertua, eta bon, guretzat proiektu haundi bat baita, eta bai, fiskat stresatia bai. Ba. Oan egin dugu, balio baitu ertia ere, proiektu hau dena ziaurek ere maiten duzue burutik buru. Bon, diska aipatuko dugu gero, baina hemen egoitia, egoitza artistikoa egitia, gehi kontzertua denak ziaurek egiten duzue. Kon nazazo biska bat, nola abiatu den? Behara, duela joanen primaderatik baginakin diskoa intzinatzen ari zela, eta aterako zela urte bukaeran, eta gogoa ginin diskoa aterako zela kontzertu bat egitea diskoa presentatzeko. Uai arte lehen diskoarekin beti ara herriko bestetan, kontzertutan edo ara galdeiten zaukuten ditea begure ara kontzertu baten egitea, eta ez dugu sekulan ara. Eta gu ginen adaptatzen jantziren edo xaletan ziren baldintzetaz, eh? Eta hor piskat alderantziz, bon, badira nahi gintin gauzainitz diskoa presentatu, baina ere baliatu baldintza onak ukaitea guk hautatzea gure baldintzak kontzertu bat eskaintzeko. Ordean horrek egan nahi du, kostu bat badila, eta hor behar da dirua bildu nun baitik? Bai, hori da, prezeski baliatzen dut ere, ara irratiuntan ere mintzatzeko, erteko, eta ara ukanitukula hemen Garazi inguruan diren impresa batzuk, lagundu gituztenak, zenta bara proiektua guretzat handia da, eta dirua ere galde egiten du. Eta denbora. Eta bo, denbora, ara, bai, hainitz denbora, duela zonbait hilabete hasia girela, eta dirua zenta besala behar da lokatu, behar da jakin nun lo egin, jan behar da materiala ere alokatu, teknikalariak ere pagatu, konzertu horrentzat ere dekorazio bat ere egindugu, orduan dekorazioak bon, lana eman du, baina behar dira ere erosi materialak, behar da, eta hori dena, horrek denak dirua galdeiten du, ara. Eta bildu duzi ordeon eskertzen dituzu biztan dena hemengo ofiziale edo enpresa batzu eta baita beste jende batzu ere. Bai, deitu nuen ara komunikazioa eta egiteko, deitu nuen Karakoil Produktion da kostaldean den produkzio bat, Cecil Pelagini, eta berak behara artista edo talde batzuk ere launtzen ditu kontzertuak antolatzen, eta bere ezagutza egin nuen joan den urtean ekainean Izahak talde koak egin zutelaik bereen amak urteak ospatu zituzten eta Baionako kafean zokian, eta ez dakitara, kurutzatzen nuen emazte hori, eta ikusi nuen Izahak eko neskak ahunt konten zirela, eta bedeitu nuen Cecil, eta ara, gure proiektua presentatu, eta bera ara, presen gure laguntzea, ordan lagundu gitu ara, komunikazioaren aldetik, eta deklarazioare bat zuberdira egin, legearen aldetik badira seguritate gauza ainit, eta ara, berak lagundu gitu hortan. Pausaino bat hartzen dugu, Amaia, nahi baduzu, zure diska berriko kantu bat entzunez, are? Itxuraz presotak etxu, nola diren itxutu, alta seguru. Biotzak ez du dudatzen, den bezala maitatzen, daki zintzopi. Euskal Irratietan ondai ziela. Ala Fostin Bentaberri gelan gira beti hemen Amaia Riuzpei Rusekina. Egoitza artistikoa, egonaldi artistikoa zer den txuxen, ala arrabotsak entzuten dituzue, orai teknikalariak aidira entxegoatzen egiten, gu xoko batean hemen bildia gira. Zer da txuxen egoitza artistikoa? Be, egoitza artistikoa da pausatzea zonbait egunez lantzeko, diferent gauza lantzen alituzu. Guk autu bat egin dugu, deia haste guztiz, taldekoekin kusten gira atabalen miarritzen, iten ditugu musika errepikak. Ondan egan nahi du, musika errepikak kreazioak egin ditugu, eta orain eginak dira, disko batean dira, eta orain landu ditugu kantuak, musikarekin. Hemengo egonaldiaren helburua zen kontzertua lantzea. Honen kontzertua taula gaineko posturak, dekorazioa, ostean erraiten nuen bezala, orduan ukanen dugu pantail bat gure gibelean, pantail bat zerbait edo ageriko da marrazki batekin, gero egin ditugu argi beretzi batzu, pixka bat egin nola esplika dezaten, sorgin belaja bezala, orduan sorgin belaja da le pisanli, orduan denek berda ezakiten ikasteko, ez nakien nola erten zela euskaraz, eta biziki polita atxemait ten dut hitza, eta kontzertu bat ez da bezik musika, da ere argiak eta argi jokoak emaiten du ikusgarriari edertasumat gauzak menperatuak direlarik, eta ara, orduan hori berbada, ez dakit momentu bat zuen, kantu bat eginen dugu bost sei hamar aldiz, ber ez musika errepikatzeko, ez kantu errepikatzeko, bainan ikusteko be momentu ontan argi hori dela ginen, hori erranen dutalarik, ni hor hor izan ez nizala, ez dakit, posizione hortan edo sajera bat hola eginen dutala. Horiek denak be lantzen dira eta be guretzat lehen aldia da. Dena kalkulatua izan da, ez dena? Ez dena, biztan da. Baina badakizu konzertuetan, hainitz konzertu handietan, ez gure enean, baina konzertu handietan iduritzen zaukula gauzak naturalak direla, baina hainitz hainitz gauzak kalkulatuak dira. Baina kalkulatuak dira, eina dira gero natural bilakatzen dira. Baina bada hainitz gauzak arkolatuak, ez uste izan. Olako egonaldi bat egitean, erre nahi du, nonbait zienburiarire plaza egiten duzila. Hor nahi duzi zerbait, ona alde erdi guzietan eta sail guzietan. Bai, nahi dugu bai, gauza baldintza honetan izan eta nahi dugu gauza onbat presentatu publikoari, guri ere nahi dugu plazer egin, gaiten duzun bezala, eta plazer egin etxean zenta netzat ere garrantzitsua zen ere hemen anauztara izan ikan hemen egitea etxetik urbil. Bai. Diska hori aipatuko dugu, nahi zukan dugun parada, hemen kulturale emanaldian eta aipatu dugu, hemen berriz onda, berriz ere aipatzea hemen berian, milaka, milaka balio du, horren esplikatzia ere tituluak. Tituluak baditu milaka edo baditu zomait esplikapen, lehena erran dezaket begi kliska bat eiten dutela, badut alaba bat Kamila deitzen dena eta hartu dut bere anagrama diskaren izenaren dako, kantu bat ere idatzi diot eta kantuan erraitenakot milaka milaka esker penak ez ditu dira, ara, eskertzen dut ara Kamila hene bizian izaiteagatik eta bara eguneroko bizian ekartzea poza eta ara hauk batek ekartzen alduen amodioa eta ara gauza eder bat bai. Milaka beraz Kamilari begikliska bat, baina besterik ere badira beste begikliska bat zu ono? Bai, zentan nahi baduzu ere, bai, biztana disko hortan hainiz begi kliska, zenta, beha usartu niz, bigarren disko hortan kantu gehienak nik idatziak ditut, eta lehen diskoaren zat bat egina nuen, eta hor, taldeko Filip Albojek, are, amaia, usartzite, behar duzu egin, eta bon, wala, dila... Bi hiru urtean izala testuen idazten, goxoki, eta ara, idatzi dituzten testuak begia pertsonalak direla, ene biziko momentuak ere aipatzen dituztala, eta be, badira gora beherak, dene bizia, onala, eta hortako bai pertsonala zen, eta be nitaz hitz egiten maitut. Bai. Hori da. Hordian, bon, unen ezagutza eginen dugu larun bat ontan, zen, eta diska ez da ono? Hor, nik uste hori kalkulatua duzu nun baita. Ah, bon? Nun baita, ala, kuriostatez et jende haunat. Et orzeko beraz, gu ez gira, guk ez dugu biziki, hemen aipatzen alba ditugu, bikantu kanditugu, roski, amaia zuaurek igorrik. Zer da, joan den, agezazu diskatik eta unarat, zer kambiatu da, hitzetaik aparte biztan dena, hitzakzuk idatziak, gero bada, Itxaro Borda eta Katxalin Indaburu, bak nian? Bai, Itxaro Borda eta Katxalin Indaburu, kare idatzi dauzkiate kantu batzuk. Eta zer da diferentzia, nahi baduzu ber dinamika txiki dugu, ber taldearekin naiz. Badira... Izendatzen alditu. Importanta da, zenta Amaia Riuzpeiko zerten dugu, baina Amaia seur ez da bakarrik eta baditu bost musikari beraikin, eta babon, aspaldiko laguna zonbait urtearin izala ere beraikin da Filip Albor gitar folk akustikoan. Gero bat badira taldean hiru anai deitzen direnak, ordan Fischer anaiak, baina Patrick Fischer, hori gitar elektrikoa eta akustikoa, Xabi Fischer tekletan ari da, Alain Fischer baterian, eta gero basuan aurkitzen dugu Alain Irigoyen. Ara. Hala, musikariak eta hori idazleak aipatuak, ordion espiritu berian egon zirela, erraiten dugu musikalki, dena den, eh? Bai, musikalki ber espirituan, baina erten ginen diskoaren titulua ere zela milaka, me badu zentzu, beste zentzu bat ere zenta hainitz do stilo diferent entzuten dira diskoan, he? Ez da pasatzen altzira balada erromantiko batetaik, musika pop rock baterat, edo piskat country musika bat, edo soinu elektroniko batzuk ere entzuten aldira momentu batzutan, bo, me hori autu bat zen, he? Zinez asumitzen dutana duguna, eta nahikeri bat zen ere, zenta nia hauk entzuten altuta musika estilo mea junt diferentak, me zenta baditut momentu batzutan nahiago dut musika ilun bat entzun, beste batean rock gogor bat, edo bestean ebe ara umore honean naiz, edo berdut hat, edo ez dakit, berdut beste estilo bat, ara, dira eguneroko edo moment bizian ditugun momentuak nik ara biskat hola hartzen ditut gauza diferentak, eta diskan ere agertzen da, eta nahikeri banuen musikarieri galdegin nuen, ara, nahi dut estilo hortarat joan giten, beste batetarat, eta ara, komposatu dugu alde hortan. Harrezazu, neskato gazte zinen, guai milakaindako, emazte ama, hor ere, gauza hainiz gertatu da ere zure bizian, amaren galtzia, hori ere aipatuko dugu eta pentsatzekoa da, diskan agertzen dela hori zure kanbiamenak bizian, eh? Bai, hori da, ama bilakatu naiz, eta ba egia sei hilabete lehenago amarenik galdu dut, eta ara dira bi elementu ene bizian orain arte, ene oneko bizian ara iragan dituztanak, eta be diska orta bai, aipatzen dut biztanda Kamilaren agertzea, amaren desagertzea, eta bai, amari ere kantu bat egin diot, eta ara, bai. Bo amaia, ez dugu dendena salatuko, beste pausaino bat hartzen dugu, preseski milaka izeneko kantua dugu orai zure Kamila Alabari eskainia, bon, nahi baduzu horrekin bagoaz aintzina, eta gero solasaldia jarraikiko dugu hementik Izpurako Fostin Benta Berri Gelatik, horretaraziz larun bat untan duela Amaia Riuzpeiruzek bere diska berria aurkezten kontzertu baten bidez. Sortze bat garrasi nire aurra miretsi, bihoz taupada bat, berpiste bat bizi. Biziak eskaini, betirako zopari, kemen handi bainan jipi, zenbat zaren miresgarri. Milaka, milaka esker, penak ez ditu dira, dena legu, dena eder, bazterrak airostu dira. Bizi da, bizi, ena ingerua bizi, aintzira maita garri, harri bitxi berezi. Bizi da, bizi, ena ingerua bizi, aintzira maita garri, harri bitxi berezi. Bye.